وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفا والوفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. معزز سامعین السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ التحیت و ثنا. تو بعد دعا ہے رب العالمین مولا کلمہ حق آکھنے دی توفیق عطا فرماوے. صوفیاء کرام اولیاء اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا صدقہ اللہ جل شانہ فقیر نو اور توانو اور تمام مومنوں نو سعادت دارین عطا فرماوے. روحانی جسمانی امراض تو محفوظ فرماوے. عزیزان گرامی، اج دے خطبہ جمعہ المبارک دا عنوان سیدنا صدیق اکبر اور قرآن مجید، کیونکہ کل پرسوں آمن والے پرسوں آپ سرکار دی شہادت ہے، وصال ہے. 22 جمادی الثانی نو آپ دا وصال ہویا ہے، لہذا اس جماعت المبارک دے اندر جناب صدیقی تو فیض دی لالچ اور تمہ رکھ کے بندہ ہے ناچیز جناب دے بارے کچھ کلمات عرض کرے گا. دعا ہے رب العالمین مولا جناب صدیقی دا صدقہ ساڈے قلب و نظر دی اصلاح فرماوے، ساڈے تو ایسے کم کراوے جنہاں تے مولا راضی ہوے. عزیزان گرامی، میں قرآن صدیق اکبر اس موضوع نو بیان کرنا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید دیاں او کیڑیاں آیتاں نے جیڑیاں صدیق اکبر واسطے نازل ہوئیں. بس صرف اینا ایک موضوع جناب کے سامنے بیان کرنا ترتیب نال ترتیب دا مطلب ہے کہ جس طرح میرے سامنے کتاب پئی ہے جس ترتیب نال انہوں نے ذکر فرمایا ہے اسی طرح میں اسے ترتیب نال بیان کرتا ہوں گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے واجب ہے. محدث ابن عساکر تو امام جلال سیوطی رحمت اللہ علیہ نقل فرمایا ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر دی محبت اور اس کا شکر میرے ہر امتی دے اوپر واجب ہے. کیوں واجب ہے محبت تے شکر؟ وہ ایک علیحدہ موضوع وہ پھر ترتیب نال کسے ویلے سناواں گا. اج اس واجب دی ادائیگی دی ایک صورت کہ اساں ذکر کرنا پہ تاکہ انہاں دا کچھ شکرانہ ادا ہو جاوے. یار غار جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال ہجرت دے اندر رفاقت کر رہے ہیں ہم سفر بنے نے تے حضرت صدیق اکبر دے دل دے اندر ایک بے چینی کہ کدی نبی پاک سرکار دے اگلے پاسوں آ جانا ہے کدی پیچھے آ جانا ہے کدی بھج کے سجے کدی کھبے. سونے محبوب نے پوچھا ابو بکر کیوں پریشان ہونا ہے؟ عرض کیتی کملی والے مینو اپنی پریشانی نہیں تہاڈی ذات دی پریشانی ہے. اس واقعے دے واسطے قرآن مجید دی آیاتاں اتریاں. وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا حضرت صدیق اکبر دی شان بیان کردیا ہویا فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تنصروا اگر تساں میرے محبوب دی مدد نہیں کرو گے فقد نصر اللہ تے نہ کرو. اللہ نے ادو اپنے محبوب دی مدد کیتی ہے جدوں کافران نے پاک محبوب نو مکہ مکرمہ تو برامد کیتا ہے تے سان یت نہیں ہوما فلغار جدو میرا محبوب دون دا دوجا سی دون وچوں دوسرا سی کہ ایک صدیق اکبر نے تے دوجے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذ ہما فی الغار جدو دونیں غار دے اندر نے اذ یقول لصاحبی جدو محبوب اپنے ساتھی نو اپنے صحابی نو پہ فرماؤں دے نے لا تحزن ان اللہ معنا. فرمایا غم نہ کر بے شک اللہ ساڈے نال ہے. اللہ ساڈے نال ہے تے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار اس لیے بے چین نہیں سن. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماؤں دے نے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماؤں دے نے فرمایا تھے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ اللہ تعالی نے پھر اُدے تے سکون اتار دیتا، اطمینان اتار دیتا۔ فرماؤندے نے تھے حضرت صدیق اکبر ہی مراد نے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو کوئی پریشانی نہیں سی، آپ دا دل دے مطمئن سی، حضور نو کوئی پریشانی نہیں سی، عدمِ اطمینان دا شکار حضور نہیں سن، اور حضرت صدیق اکبر ہی پریشان رہندے سن پے، کدی تائیں اگے آندے سن، کدی پیچھے، کدی دائیں کدی بائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں اینا پریشان ہونا ہے، تے عرض کیتی کملی والیا تہاڈی جان دی خاطر ہے جی، اے آیت کریمہ اللہ نے اتاری، فانزل اللہ سکینتہ علی، اللہ فرماؤں دا ہے میں پھر سکون اتار دیتا صدیق اکبر دے دل دوتے، میں سکون نازل کیتا دے صدیق دی پریشانی دور ہو گئی، پھر صدیق اکبر بھی مطمئن ہو گئے۔ معلوم ہویا ہے سورہ توبہ دی آیت نمبر 40 جیڑی ہے، اس دے اندر ذکر حضرت صدیق اکبر دی اللہ نے کیتا ہے، صدیق اکبر دے نال کملی والے سرکار دا ذکر اللہ نے ہے جی، اور ایتھوں ہی پتہ لگا کہ حضرت صدیق اکبر دے صاحب ہون دا، صحابی ہون دا جڑا انکار کرے گا اور کفر کیتا تھو، کیوں اس واسطے قرآن مجید نے حضرت ابوبکر نو نبی پاک دا صحابی آکھیا ہے، اے شرف، اے عزت، اے مقام عمر بن خطاب نو نہیں ملیا، اے مقام حضرت عثمان نو نہیں ملیا، اے مقام حضرت علی نو نہیں ملیا، واحد ایک یار کملی والے دا حضرت صدیق اکبر جنہاں نو قرآن نے نبی پاک دا صحابی آکھیا ہے۔ تے قرآن دا منکر دے تینوں پتہ ہے بےمان ہو جاندا ہے نا بندہ، اس واسطے اللہ نے فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علی، اللہ نے سکون نازل فرما دیتا ابو بکر صدیق دے اوتے، یہ دے اور اے آیت کھول کے ویکھ لے سورہ توبہ دے اندر آیت نمبر 40 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے حضور دے اس یار غار دا ذکر اللہ نے بڑے پیار نال فرمایا ہے، ہاں جی حضور سرکار کیویں حضرت صدیق اکبر نال اوتھے گلاں کیتیاں نے، اور اللہ نے پھر کیویں سکون نازل فرمایا اور صدیق اکبر دے دل نو تسلی رب نے دتی ہے۔ معلوم ہویا سورہ توبہ آیت نمبر 40 دے اندر حضرت صدیق اکبر دا رب نے تذکرہ فرمایا ہے۔ آیت آ گندا جاوی بھول نہ جان، کیونکہ یہ ہو جائے پیاریاں دا ذکر خیر انسان دے ایمان اور یقین نو مضبوط کر سکدا ہے۔ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، جیڑی قوم اپنے اسلاف دے کارنامیاں نو دل دماغ دی تختی تے نقش کر لیندی ہے او قوم ہمیشہ زندہ رہندی، اور جیڑی اپنے پیو دادیاں دے ذکر نو پلا چھڈ دی ہے، انہاں دے کارنامیاں نو یاد نہیں رکھدی، انہاں دے سیرت و کردار نو فراموش کر دیندی ہے، زمین انہوں ہمیشہ ذلت دے گڑھے دے اندر سٹ دیندی ہے، اس واسطے کہ انہوں پھر پتہ نہیں رہندا کہ ساڈے وڈے کی کر دے سن تے ایسا کی کرنا ہے، تے جنہاں نو اپنے وڈ کے یاد ہون تے انہاں دے کارنامے ہمیشہ یاد ہون، تے پھر قوم دے افراد جڑے نے او ہمیشہ کوشش کردے رہندے نے کہ یار جویں ساڈے وڈ کے سن اسانوں وی اللہ اوویں ہی بناوے۔ ہم اگر یاد رکھنا انہیں سوال اٹھے گا ہے کہ جس دے صاحب تانو کہیں دسیا اے آیت انہ دے حق وچ نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس آیت دے اندر کوئی رب نے نہ تے ابو بکر دا نہیں لیا، ساری تفسیراں دے مفسرین دے مسلماناں دا اجماع تے اتفاق اس گل دے اوتے کہ اے آیت سورہ توبہ دی حضرت صدیق اکبر واسطے نازل ہوئی ہے۔ میں ایک ایک دا کی نالواں، اجمع المسلمون علی ان الصاحب المذکور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک نہیں، دو نہیں، دس نہیں، سو نہیں، پنجاہ نہیں، ساری امت دے مسلماناں دا اس بات دے اتفاق ہے کہ اے آیت حضور سیدنا ابو بکر صدیق دے حق وچ نازل ہوئی. اس آیت دو بعد اور آیت حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کردے نے کملی والے اللہ نے کوئی خیر دی آیت اتاری ہے سانو نال شریک رکھے تواڈے واسطے تواڈے لئی جڑی آیت رب نے نازل فرمائی ہے سانو بھی اللہ نے محروم نہیں کیتا نال سانو بھی رکھیا سو مگر کملی والے اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ نے فرمایا اے ایمان والے اللہ تے اودے فرشتے درود بھیج دے نے نبی دے اوتے دے تساں وی درود و سلام پڑھو تے سونیا محبوباں اللہ نے اس نعمت خیر دے اندر سانو نہیں شامل رکھیا سونیا تہاڈا تے ذکر اللہ نے فرمایا کہ اللہ درود بھیجدا ہے تے فرشتے وی نبی پاک دے اوتے دے تساں وی اے کم کرو گل سمجھنا ذرا تے سونیا ایتھے رب تہاڈا تے تذکرہ فرمایا سونا پر سانو مسکیناں نو وچ شامل نہیں رکھیا ساڈا مول کی بنے گا. جو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بارگاہ رسالت دے اندر عرض کیتی اللہ نے سورہ احزاب دی آیت نمبر 43 نازل فرمائی سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. اللہ نے فرمایا اللہ تواڈے تے اے مومنو درود نہیں رکھیا ساڈا مول کی بنے گا. جو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بارگاہ رسالت دے اندر عرض کیتی اللہ نے سورہ احزاب دی آیت نمبر 43 نازل فرمائی سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. اللہ نے فرمایا اللہ تواڈے تے اے مومنو درود بھیجدا جے تے اللہ دے فرشتے وی تواڈے تے درود بھیج دے نے سبحان اللہ. اس آیت نے حضرت صدیق اکبر دے بارگاہ رسالت وچ سوال کرن دی وجہ نال مومن جڑے مومن نے انہاں نوں وی شامل کر دتا کہ اللہ درود خالی نبی پاک دے نہیں بھیجدا حضور دے مومناں تے وی بھیجدا ہے. اللہ یہ آیت ہے سورہ احزاب دے اندر آیت نمبر 43 اللہ نے فرمایا ہو والذی یصلی علیکم و ملائکته. مگر ایتھے فرق یاد رکھ لینا اللہ سونا نبی پاک دے اوتے جڑا درود بھیجدا ہے او درود بھیجنا ہو رہے امت دے درود بھیجنا ہو رہے. درود دا مانا ایتھے جدو آکھا گے نا اللہ درود بھیجدا ہے او دا مطلب ہوے گا اللہ خاص رحمت اپنے پاک نبی تے نازل فرماؤندا ہے. کئی جہل بندے آندے نے اللہ درود پڑھدا ہے او چول نے انہاں نوں پتہ کوئی نہیں اللہ درود پڑھنے تو پا کے انج ترجمہ کرنا چاہیدا ہے اللہ درود ذرا بولو نا اللہ درود بھیجدا ہے. جدو فرشتے اسا آکھاں گے جدو فرشتے درود پڑھدے نے او دا مطلب اے نہیں ہونا کہ او آندے نے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نا فرشتے نبی پاک سرکار دے واسطے دعا کردے نے جے نال حضور دے درجے دن بدن بلند ہوندے رہندے اے علم دی گل اے تے علم دیاں کتاباں وچ لکھی اے اے 12 تقریرا والے بیلیاں نوں نہیں سمجھ آونی جڑی 12 تقریرا تک ہی اپنے علم دا جناب مطلب اے او کمال سمجھی کھڑے نے اے وڈیاں کتاباں جڑیاں نے شرع شریف دیاں او دے اندر گل لکھی اے کہ جدوں اللہ والا آکھاں گے اللہ دا درود بھیجدا اے او دا مطلب ہوئے گا رب رحمتاں کر بھیجدا اے اپنے نبی پاک دے اوتے. کس طرح کہ اللہ اپنے پاک محبوب دے درجے بلند فرماؤندا اے اللہ اپنے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دا مقام اچھا کردا ہے حضور دے ذکر نو جناب سارے زمانے عرشا فرشا دے اندر دن بدن اللہ پھیلاندا ہے پیا ورفعنا لك کر ایک رکھ اللہ فرماؤں گا ورفع اللہ کا ذکر رکھ ہر ویلے نبی پاک دی نمی شانے ہر ویلے ولل آخرت و خیر اللہ کا من الاولا اللہ فرماؤں گا میرے پاک نبی سونیا ہر آن والا ویلا تیرے واسطے پچھلے گزرے ویلے نالو ہمیشہ آلائی ہوئے گا چنگائی ہوئے گا تیری شان میں دن با دن وداندا جاواں گا جویں جویں دشمن تیری شان تے تیرے ذکر محبوبہ تیرے دین شریعت نو مٹاون دی کوشش کرن گے مولا تیرے پیاریا میں تیرا ذکر بلند شان اونی چوکھی کردا جاواں گا اے واسطے اعلی حضرت بریلوی فرماوندے نے فرمایا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آزاد تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آزاد تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چل چاہتے توجہ فرما اللہ دیا بندیا ہو والذی یصلی علیکم و ملائکتو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے واسطے آیت ایمان والے واسطے آیت نازل اللہ نے فرما دیتی فرمایا اللہ درود بھیجنا ہے علیکم تواڈے تے و ملائکتو تے اللہ دے فرشتے بھی درود بھیج دے جے او خدا دے جے حضرت صدیق اکبر حضور دی بارگاہ وچ سوال نہ کر دے کہ کملی والے آرا باہر تھان دے سانو تہانے نال رکھدا ہے مگر درود دے اندر اللہ نے صرف تہاڈا ذکر کیتا ہے تے ساڈے تے کوئی گل اللہ نے نہیں اتاری ساڈے واسطے جے آپ اے سوال نہ کر دے تے اللہ سونا حضور دی امت واسطے اینا انعام کیویں اتاردا اللہ نے حضرت صدیق اکبر دے صدقے سانو اے دولت عطا فرمائی اللہ فرماوندا ہے او الذی یصلی علیکم اللہ درود بھیجدا ہے تواڈے تے و ملائکۃ تے اللہ دے فرشتے بھی درود بھیجدے نے مگر حضور سرکار دے وسیلہ مبارکہ دے نال حضور سرکار دے وسیلہ مبارکہ دے نال حضور دی امت نو اللہ سونا پھر ترقی دیندا ہے عظمت و شان دیندا ہے اگرچہ چار دن امت مسلمان دے سختی دے بنا جان مگر کیونکہ جس امت تے رب درود بھیجدا ہے رب رحمتاں بھیجدا ہے او دے فرشتے وی جے دے وال دھیان رکھدے رب دا وی جس امت وال دھیان ہوے اور امت کبھی مٹ سکدی نہیں خدا دی قسم کر کے نئے آیت کریمہ سانو نوید تے خوشخبری پہ سنا دیا ہے مسلمانہ کدی مایوس نہ ہوئی پاہمیں جننے مایوس کن حالات پیدا ہو جان کیونکہ اللہ دی توجہ رحمت والی تہاڈے والی رہن دیئے تائیو اللہ کلندر لاہوری فرماؤ دینے جہاں میں مال جہاں میں اہل ایمان مان بے خرشید جیتے ہیں جہاں میں اہل ایمان مان بے خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے اقبال فرماؤ دینے جو سورج ڈوب دائے مگر ختم نہیں ہوندہ کی خیال ہے جدو سورج مک جائے گا ادھر قیامت آ جائے گی سورج ڈوب دائے دورے مگر مکدا نہیں امت مسلمان غروب تے ہو سکدی ہے مگر مک سکدی پھر اللہ سونا انہاں نو کڈ لیندا ہے کیونکہ اللہ تا فرماوندا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتو معلوم ہویا صرف مومن اپنے آپ نو سیدھا ہی کرنا پیندا ہے اللہ سونا تیرے تے رحمتاں بھیجدا ہے لیکن سیدھا کر خدا ہے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی ہاں جی تو توجہ رکھنا اے دوجی آیت ہے جیڑی حضرت سیدنا صدیق اکبر دے حق وچ نازل ہوئی مگر پہلی آیت خاص صدیق واسطے سی اور اے آیت جیڑی ہے حضور دی امت دے مومناں نوں نال رلا لیا سو توجہ فرمانا ذرا ہن تریجی آیت لوکی سوال کرتے گلیں کرتے سن کہ ابو بکر ہوں بھی کئی کرتے ہیں کہ یہاں کا صحابہ دا آپس کوئی بغض ہونا ہے کوئی کینا ہونا ہے کرتے ہیں کہ یہاں کا صحابہ دا آپس کوئی بغض ہونا ہے کوئی کینا ہونا ہے اللہ نے انہوں نے رب واسطے فرمایا ہوا نزا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین اللہ فرماؤں ہے میں سارے کینے تے سارے کوڑ نہ دے سینیاں وچوں کڈ لینے سارے کینے تے کوڑ میں نہ دے سینیاں وچوں کڈ لینے اللہ سرور متقابلین ایک جنت دے اندر ایہو جہ تختیاں دے اوتے بیٹھن گے جڑے ایک دوجے دے آمنے سامنے ہون گے مفسرین فرماؤں نے حضرت ابو بکر عمر مولا علی ان حضرات دے حق چ آیت نازل ہوئی ہے اللہ فرماؤں میں سینے صاف کر لینے نذانا ما فی صدورہم من غل اخوانا انہوں میں پرا پرا بنا چڈیا رب دا قرآن ہے میں اج باہر نہیں جا رہا صرف اللہ دے قرآن چ تقریر کرنا شان ہے صدیق اکبر دی اللہ فرماؤں اخوانا اچھا گل سمجھنا بن رب جہی شہ کڈن رب کڈن سے جہی شہ آ جائے وہ شہ رب اگے اڑ سکتی ہے پتا ذرا بولو تو صحیح ہے اللہ آدھا میں اپنے نبی دے یاراں دے سینیاں وچوں کھوڑ کڈ لینے کینے کڈ لینے کھوٹ کڈ لیا ہے سچ پر دیتا ہے محبت پر دیتی اخوانا سارے برا برا ہی بن گئے گل سمجھنا یہ سارے کی بن گئے پرا پرا بن گئے اعلی سرر متقابلین اللہ آندا انہاں دی پرپی میں جنت تے چینج رکھاں گا ایک دوجہ تو دور نہ رہن جیویں حضور دی کچہری ہے تے سامنے ایک دوجہ دے ہاں جی چہرے نوں نظارے کردے رہندے سن نا میں انہاں نوں جنت تے چینج ہونا ہے صدیق اکبر دا تختہ سجے پاسے ہوئے گا نا پلنگ وچیا تے اوندے تے صدیق بیٹھے ہون گے تے پھر سامنے انہاں دے جناب حضرت مولا علی ہون گے سامنے حضرت عمر ہوے گا ادھر عثمان ہوے گا تاکہ حضور دے چل گیا حضور دے ستارے جڑے مصطفیٰ دے آلے دوالے رہندے سن جنت دے اندر بھی ایک دوجے نوں وی ویکھدے رہن مصطفیٰ دا وی نظارہ کردے رہن سبحان اللہ نزعنا ما فی صدورہم من غل معلوم ہویا اللہ سونے نے نبی پاک دے یاراں دے دل صاف کر چھڈے نے کی کر چھڈے نے یہ آیت کنی ہے سورہ ہجر آیت نمبر 47 سورہ ہجر آیت نمبر 47 یہ آیت حضرت ابو بکر عمر کے حق میں نازل ہوئی اسے واسطے ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار سبحان اللہ ذرا کہہ دینا سبحان اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے سامنے آ رہے تے علی پاک سرکار دا چہرہ ہی ویکھی جا رہے ہیں علی پوچھ دینے آئے ابو بکر میرے آر کیوں بار بار وینا ہے آج صدیق اکبر نے آئے علی میں اس واسطے وینا ماما کملی والے نو سنیا ہے فرمایا نظر الہ وجہ علی العبادہ چہرہ ویکھنا عبادت ہے میں تے عبادت پیا کرنا وا سوائے کے محرطہ دے اندر حدیث موجود حضرت صدیق اکبر کیوں اللہ نے جو فرمایا ہوا نزعنا ما فی صدورہم من غل کہ جنہاں دے سینے رب صاف کردا ہے کوئی زمانے دی چیز انہاں دے سینیاں نوں میلا نہیں کر سکدی انشاءاللہ ہاں جی ریا مسئلہ ہے جی کسے ویلے ہاں جی باہر صاحب ہے کوئی لڑائی ہو جاوے تے بھراواں دی آپس وچ ہو ہی جاندی ہوندی ہے کہ نہیں ہیں میں مثال نہ لے کے نہیں دیندا اے اگلے دن بھرا دو چار دو لڑ پئے نے میں گیا تے شام نوں مڑ کٹھے سا سارے ہندے ہی ہوندے نے بھئی بھرا بھرا بیٹھے لڑن تے دشمنی نہیں بننی ہوندی دشمن کھڑے ہوندے گل سمجھ رہا اے جناب جی کنے آیات ہو گئیاں تین چوتھی آیت چوتھی آیت سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا اسا انسان نو اللہ اندر تاکیدی حکم کیتا ہے پکا کہ اپنے والدین نال احسان تے نیکی ورتیا کر مفسرین فرماندے نے آیت حضرت سیدنا صدیق اکبر دے حق وچ نازل ہوئی کیوں اس واسطے ذرا گل بھی سمجھنا حضرت صدیق اکبر او خوش نصیب نے جنہاں دی ماں بھی مسلمان تے باپ بھی مسلمان ہویا ابو قحافہ بھی مسلمان سن فتح مکہ دے موقع دے اوپر مسلمان ہوئے ماں ادھوں بھی پہلا مسلمان ہو گئی اور ابو قحافہ جب مسلمان ہوئے نبی نے سن چٹھی داڑی سی آپ دی سارے وال چٹے سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ دے موقع دے بیٹھے نے مکہ فتح کر کے بیٹھے نے حضور تے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عشق دی گل قحافہ بھی مسلمان سن فتح مکہ کے موقع پہ ہوتا مسلمان ہو ماں ادو ہی پہلا مسلمان ہو گئی اور ابو قحافہ جب مسلمان ہوئے نبی نے سن چٹھی داڑی سی آپ دی سارے وال چٹے سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ بیٹھے نے مکہ فتح کر کے بیٹھے نے حضور تے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عشق کی گل بھی اتنے سن لینا صدیق دی حضرت صدیق اکبر اپنے والد دی بانہ پھڑ کے نبی نے سن والد تے بے جناب مطلب اکھاں بڑھے دے اندر آن کے ختم ہو گئی سن تے بانہ پھڑ کے تے نہیں ہوندے نے تے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار نے ویکھیا نا تے فرمایا صدیق اس بابے نو اوتھے ہی گھر دے اندر رکھنا سی ایسا آپ ہی اوتھے کر کے آ جاندے حضور نے فرمایا اے ابو بکر تو اینو گھر دے اندر بٹھاؤں گا ایسا آپ ہی تو رہوں گے حضور نے بڑے اندھا تک دسے میں قربان جاؤں ہاں بکر اس بزرگ نو گھر کے اندر بٹھاؤں گا ایسا آپ ہی تو رہوں گے میں ایمان دی دولت نال جنا مالا مال کر سکتے حضرت ابو بکر عرض کر دے نے کمی والے ہاں اندھا ہی حق بندا ہے تواڈے والا وے تو دے شان شان والے کہنا دا آن کے پیش کیتا حضور سرکار نے مسلمان کیتا کلمہ پڑھا گئے مگر صدیق اکبر رو پئے صدیق رو پئے حضور نے فرمایا ابو بکر رونا کیوں ہے حق کیتی کملی والے مینو کیوں دے اسلام دی خوشی نہیں ہوئی مینو خوشی تاں ہوئی سی تیرا چاچا ابو طالب مسلمان ہوندا کیونکہ کملی والے جہنم بچ جانا مینو یہ بہتی خوشی ہونی سی حضور حضرت صدیق اکبر ویکھتے سی عشق دا نا ہے کہ سکا باپ ہے جہنم تو بچا ہے حضور مینو خوشی نہیں ہوئی اس نال وعدہ خوشی مینو ادو ہونی سی ابو طالب مسلمان ہوندا تو جہنم دی اگ تو بچ جانا سونے میرا باپ ہے اور تیرا چاچا ہے تے خدا دی قسم اے تے ہن اساں اساں بھاویں آشک پاما لکھ کروڑا پوارا دعوے کر کر کے جھوٹے پر اپنے آپ بڑیے مگر اے گل ساڈے اندر نہیں پیدا ہو سکدی اور صدیق اکبر مول حضور دے سامنے جڑی گل کیتی ہے دلوں گل کیتی والدین حضرت ابو بکر صدیق دے اسلام قبول کیتا تے اللہ فرماندا وا وصفین الانسان بوالدیہ احسان اساں انسان نو ایتھے انسان حضرت ابو بکر صدیق مراد نے سب تو پہلا صدقے جاواں یاد رکھنا اللہ دا اولا شریک نے حضرت نو آکھیا ہے انسان تے جنو حضور انسان فرماون او کڈا کامل انسان ہوے گا انسان آو جنو رب دا قرآن انسان فرماوے رومال جڑے نا یہاں اپنے کول پہنا رکھ لیا کرو پھر جی کم ہوتا سارا خلل پی جانا گل تو یہ آیت قرآن کروں دی آیت نمبر 8 یہ بھی کہ حق اتری ہے ذرا بولو تو نا حضرت صدیق اکبر دے حق اتری جی ذرا غور نال سننا ایک اور آیت کریمہ اللہ قرآن دے اندر کیا فرماؤں گا سورہ تحریم آیت نمبر 4 اللہ قرآن شریف فرماؤں گا میرے نبی دی تصدیق کردے نے ایمان رکھدے نے میرے احکام دے ایمان رکھدے نے نبی فرشتے اور نیک مومن و صالح المؤمنین اے آیت لی حضرت ابو بکر تے عمر دے حق وچ نازل ہوئی اے آیت نمبر ہے 4 سورت دا نام ہے سورہ تحریم غور نال سمجھنا تے ہن اور آیت اس آیت دی تفسیر خود مولا علی تو کرانے آیت کیڑی ہے سورت کیڑی ہے سورہ زمر آیت نمبر 33 ارشاد ربانی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون اللہ فرماندا ہے کو دا سے جن نے سچ لیاندا ہے دوجا ہوے جن نے سچ دی تصدیق کیتی ہے اولئک هم المتقون یہ لوگ نے میرے پرہیزگار نے مولا علی سرکار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی قرات دے اندر الفاظ اس طرح نے والذی جاء بالحق محمد وصدق به ابو بکر الصدیق مولا علی فرماؤندے نے ایک ہوے جنہیں حق نو لے آیا ہے فرمایا ہے نے محمد پاک یہ علی پاک کی تفسیر ہے فرمایا جنہیں حق نو لے آندا ہے وہ محمد پاک نے وصدق به فرمایا جنہیں حق دی تصدیق کیتی ہے او دا نام ابو بکر صدیق ہے یہ تفسیر حضرت ابو بکر صدیق کیتی اور محدث ابن عساکر نے انہاں تو نقل فرمائی ہے اپنی تاریخ دمشق حدیث دی کتاب روایت تاریخ دی اس دے اندر غور نال سمجھنا اور جناب جی توجہ فرما ایک اور آیت جڑی شان صدیق دے اندر نازل ہوئی آل عمران سورت آیت نمبر 159 وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اللہ نے فرمایا میرے محبوب سونے تو اپنے کماں دے اندر انہاں نال مشورہ کریا کر انہاں تو مشورہ لیا کر وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ صحابہ فرمودے حضرت کریم حضرت ابو بکر عمر دے حق وچ نازل ہوئی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس دے راوی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے دی تفسیر فرماؤندے نے پائے شان نزول دا اپنے بیان فرمایا آپ فرماؤندے نے حضرت ابو بکر عمر دے حق وچ نازل ہوئی مستدرک حاکم دے اندر حدیث پاک موجود ہے اللہ نے فرمایا میرے پاک محبوب جدوں کام کو کرنا ہوئے میرے ابو بکر نے عمر دے نال مشورہ کریا کر اسے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدو بھی کوئی مشکم کرنا ہونا تے مشورہ کرنا تے حضرت ابو بکر عمر نو پہلو کا سد لینا پہلو حضرت ابو بکر عمر نو آپ نے سد لینا اور آئے سن لے جناب سورہ الرحمن دے اندر اللہ کا فرماؤں دا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اللہ فرماؤں دا ہے جڑا اپنے رب اگے کھڑے ہون تو ڈردا ہے میں اودے واسطے دو جنتاں بنائیاں نے تے حضرت صدیق اکبر دے اندر اتنا خوف سی اللہ اکبر ایک دن جا رہے تے پرندے بیٹھے درخت دے اوپر فرمان لگے کاش پرندے او میں پرندہ ہوندا میں نو کھا کے زمین ختم کر لیندی تے میں رب اگے حساب واسطے پیش نہ ہوندا کاش کہ میں پرندہ ہوتا خوف آپ دے اندر ہونا حضرت سیدنا صدیق اکبر کیونکہ جنہ مکان چوکھا ہوئے خوف ہونا حتیٰ کہ روایات سے چاہتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے کلیجے مبارک دے وچوں کلیجے دے وچوں اینج ہوا آندی سی پجے کلیجے دی جویں دیگ بندی وچوں آواز آندی اے اللہ دے خوف تے ڈر دے نال حضرت صدیق اکبر دا کلیجا اندروں پجدا رہندا سی ہاں جی میں تے حیران ہونا کہ جنہ نہیں ساڈے جنہ ساڈے ورگیاں نے کرتوت ساری زندگی کافراں تو بد کیتے نے نا اللہ دے خوف دی گل کریے تو ڈرانا ہی رہتا ہے کوئی خوش کچلیا گلا نہیں سارے سنا لیا کر میرا ڈراؤن میں پیچھے پیا ہے یہ ساری بد بختی کی علامت سڈے جہانمی ہونے کی نشانی خدا دی قسم جنہوں اللہ جنت دینی ہوگی دل دے اندر اللہ اپنا ڈر پیدا کر دینا وہ ڈرتا ہی رہے گا سڑتا ہی رہے گا حضرت عمر آئے حضرت صدیق اکبر سرکار دے بیٹی اما ایشا صدیقہ دے کول پوچھا بی بی جی حضرت صدیق اکبر دا عمل تے دسو کوئی میں ان دی پیر نہیں کرم فرمایا دی رات نو اٹھدے سن تے کلیجے وچوں سینے منہ دے وچوں پجے کلیجے دی ہوا آوندی ہوندی سی اینا ایک اندر سردا رہندا سی صدیق حضرت جدو یہ گل کیتی نا صدیق اکبر دی سنی گل فاروق اعظم نے فرماؤن لگے کہ ابو بکر وہ تو ہی جڑا ہے کم کر سکنا ہے سارے واسطے ممکن نہیں تیرے مقام کو اصا نہیں پہنچ سکتے کتوں یہ ہوا کلیجا پجا اصا کتوں لے آئیے اور خدا دیا دیا یا خوف خدا نے سار کے رکھا سی یا اس کے مصطفیٰ نے سار کے رکھا مستدرک حاکم دی حدیث ہے حضرت صدیق اکبر روایت ہے حضرت صدیق اکبر حضور دے انتقال تو بعد یجری جسدہ آپ دا جسم وگدا ہی رہا وگدا ہی رہا وگدا ہی رہا وگدا ہی رہا ہجر فراق دے اندر اخیر اس دنیا تو چلے گا ہجر فراق مصطفیٰ دا آپ تو سامنے نہیں گیا تو خوف خدا دا عالم والے من خوف مقام رب ہی جنت اللہ فرماؤں ہے جڑا میں رب اگے کھڑے ہون تو ڈرتا ہے وہ میری پنسی تو ڈرتا ہے میری بار گاہ حاضر ہون تو ڈرتا ہی رہتا ہے مولا میں اندر دو جنت بنائی معلوم ہویا جنت تے ڈر والے واسطے اور جڑا بے ڈر ہو جاوے اندر لی جہنم اللہ نے بنا کے رکھی ہے کیونکہ شاید فرید الدین عطار فرماؤں نے حق بودین است مومن کافر مطلق بودین صحیح تار فرماؤں ہے جڑا اللہ تو ڈردا نہیں ہوتے پکا کافر مومن کا پکا فرمایا اور کیوں اور ڈر کسی نے دوزخ کا ڈر ہوتا ہے قبر کا ڈر ہوتا ہے موت کا ڈر ہوتا ہے سہ ڈر جڑا وڈے اچے مرتبے والا ہوگا نا انہوں اللہ دی عظمت سے بے پرواہی کا ڈر رہتا ہے دوزخاں دے ڈر تو دے وہ پاک ہو جاتا ہے اسے نکل جاتا ہے مگر اللہ دی عظمت و جلال سے بے نیازی بے پرواہی کا ڈر ہمیشہ رہتا ہے تائی بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماؤ نے بلے شاہ فرماؤں نے بھروسہ کی اشنائی دا ڈر لگدا بے پرواہی دا بھروسہ کی اشنائی دا ڈر لگدا بے پرواہی دا فرماؤں نے پاوے اللہ نے اشنا بنایا سانو اپنا اساں دے بیلی بنے ہاں پر ڈر لگدا رہندا سونا ہے تے بے پرواہ نا بے نیاز انہوں کا بھی کسی کی لوڑ ہے فرمایا تلا بلے توکل والا قدم اٹھائی دھریے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر اتنا خوف تے ڈر سی معلوم ہویا جنہ ایمان ہوے گا اتنا ڈر وی چوکھا ہوے گا جڑا ڈر والی گلاں تو ڈرتا ہے اونوں اس ویلے ڈر سہنے پینے نے جدوں قیامت نوں ڈر پینے نے خدا دیا بندہ جڑا ہے پھر رب کول ڈردا ہے ایتھے ڈر جاندا ہے مگر اگے بچ جاندا ہے جڑا ایتھے تھنے خان بنیا پھردا ہے تے ڈر دیاں گلاں اونوں گوارا نہیں ہوندیاں او اگے ڈر ویکھے گا تے ڈر وچ جاوے گا ہے جی جڑا ایتھے جناب ڈردا ہی رہندا مولا نے کلا تو واقعی ایک ادنے دے افسر تو ڈرنا تے اس وعدہ الا شریک تو نہ ڈرنا تے پھر مومن کیا دا او تے بے ایمان بندا ہے او دا ورگا بے ایمان ہور ہونا کیڑا ہے اور یاد رکھنا جنہ چر خدا دا ڈر پیدا نہ ہوئے بندہ بندے دا پتر بندا ہی نہیں ہونا کی خیال میں ایک چھوٹی جی مثال تے دینا اور پتر نوں پیو دا ڈر نہ ہوئے تے کی کردا شگرد نو استاد دا ڈر نہ ہوئے سیدھا ہوندا ہے تے ڈر پیدا ہو جائے جیڑی اولاد اپنے ماں پیو تو ڈردی ہے او شرم و حیا یاد رہندی تے جیڑی نہیں ڈردی پیو نوں تے کدی نہیں سمجھے ہیں وہ بے حیا تے ٹھیک اولاد بن جاندی ہے جیڑی بے ڈر ہو جائے اور جیڑی اپنے ماں پیو تو ڈردی رہے او شرم و حیاواں والی اولاد ہوندی اور اسی طرح جیڑا بندہ اپنے رب تو ڈردا ہے شرما تے حیاواں والا بندہ ہے جگہ رب تو نہیں ڈرتا وہ تو بے شرم ہے وہ تو بے حیا بنتا ہے تو ہوں آخری آیت آیت کی ہے اللہ نے پوری سورت ہی شان اتار دیتی ہے اس سورت کا نام ہے سورہ اللیل تین سپارے کے اندر کنواں پارہ تیواں سپارہ سورہ اللیل واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مکہ شریف دے اندر سن جسے حالے جناب مسلمان انہیں نہیں سن ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو ہاں جی دیکھا کئی آج مسلمان ایسے سن جڑے غلام سن کافران دے کافر انہوں نے ستاؤ رہتے سن انہوں نے مارتے پٹتے رہتے سن جناب جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ مکے کے اندر مظلوم صاحب سن مظلوم غلام سن حضرت سیدنا صدیق اکبر دا کم سی جڑا مال دولت آپ نے اللہ سونے نے آپ نے دتا سی حضرت صدیق اکبر کی کوشش ہوں سی جناب جنوں ویکھنا کہ اتنے جناب کوئی مسلمان غریب کٹیندا کیا کافران دے ہتھاں وچ تے انہاں دا غلام ہے آپ نے جا کے انہوں مل خرید کر لینا پیسے انہوں نے دینے لے کے پھر انہوں اللہ دے رستے بندر آزاد کر دینا آخنا بے لیا جا ہن رب نو یاد کردا رہو جا کے جناب حضرت بلال حبشی نو آپ نے خریدیا کئی بیبیاں غلام لونڈیاں سن انہاں نو آپ نے خریدیا کئی جناب ہور بندے ایسے سن جنہاں نو آپ نے خریدیا اور خرید کر کے اللہ دے رستے دے اندر آزاد کر دیتا توجہ فرما تے جناب جی آپ نے والد نے آکھیا حضرت ابو بکر نو اے پترا تو بیبیاں نو خرید کر کے اللہ دے رستے تے آزاد کرنا ان کیوں نہیں کہ میں بندیاں نو صرف خریدیا کر تاکہ تیری نال طاقت بن دی جاوے تیرے نال موڈے نال موڈا رلاؤن گے تے تیری طاقت تے زور بنتا جاوے گا تیرا احسان منن گے تے تیری ہر ہر تھان تے امداد کرن گے پترا تے تو بیبیاں نو کادے واسطے آزاد کراونا ہے حضرت صدیق اکبر نے عرض کیتی او میرے پا میں اس مقصد واسطے نہیں کسے نو خرید کے اللہ دے رستے دے اندر آزاد کردا تے او میرے تے میرا جناب جی معاون تے مددگار بن جاوے میرے نال دے بنن تے میرے میدان اندر میرے جناب موڈے نال موڈا رلا کے کھلاؤ نہ میرے پیوا میں تے اس واسطے نہیں کرتا میں تے اس واسطے کرنا تاکہ میرا مولا میرے تے راضی ہو جائے میرا مولا اللہ اکبر آیا پھر اللہ سونے وحدہ لا شریک لے ادھر صدیق اکبر تے مکے دے اندر دو کافر ہور سن بڑے وڈے پاپی بڑے وڈے سارے کافران دے سردار امیہ ایک بھائی یہ دو جناب انہاں دا کام سی مسلماناں نو اذیت تے تکلیف دینی غلام تے لونڈیاں رکھنا تے صدیق اکبر دا کام سی انہاں کول خرید کر کے اللہ دے رستے چھڈی آونا دولت رب کول منگ پگ ایں دی منگیا کر جڑی رحمت ہو لعنت نہ بن جاوے ایہی جہنم لے جاندی پیسہ برا نہیں پیسے دا برے طریقے کمانا برا تے برے رستے دے اوپر لانا برا میری گل سمجھا کہ نہیں سمجھا ہن ویکھنا سونا صدیق اکبر اوہی پیسہ ہے گل سمجھنا اوہی پیسہ ہے جے امیہ کولے تے جہنم پہ جانا ہے جے صدیق کولے تے جنت پہ جانا ہے چلیا بس دو چیزوں کا خیال رکھا کر حق پیسے دے اندر پورے کریا کر رب دے بندے پھر کما حلال تے جائز طریقے نال اللہ دین واسطے جائز کام دے اوپر یہ پیسہ تیرا عبادت بھی بنتا جائے تین جنت بھی لگتا دیکھے نا ہے اندر بوجھ سے ہی پیسے ہی پیسے وہ امیہ بےمان دے مگر وہ حضرت بلال نو خرید کر کے تو ظلم کرتا سی اور حضرت صدیق اکبر نے بوجھے سی پیسے سن لیکن آپ اب حضرت بلال نو خرید کر کے مصطفیٰ دے قدمہ جا سکتے پھر حضرت بلال نو جدو حضرت ابو بکر صدیق نے آیا یار جی حضور دا تو غلام سے نا بانگ پڑھتا ہوں سے بانگا سے حضور دا حضور چلے گئے نے تو ان ساڈا بھی بانگا بن کے رہو نا بلال فرماؤں نے ابو بکر او مینو تو اپنے لئی خریدیا سی یا رب لئی خریدیا سی جی اپنے لئی خریدیا تو پھر اپنے کول رکھ لے جی رب لئی خریدیا تو میری جان چھڈ دے مینو کملی والے دے مدینے وچ رہا نہیں جانا جدو حضور دا مکھ نہیں ویکھدا ویکھ سکدا میرے کول ایتھے رہا نہیں جانا اس واسطے ہوں مینو جان دے تا حضرت بلال ملک مدینہ چھڑ کے ملک شام وال ہجرت فرما گئے سن قربان جاوا اللہ دیا بندیا جدو حضرت صدیق اکبر نے اج کام کیتا اور جناب ادھروں امیہ نے ایک کام کیتا اللہ نے امیہ دے واسطے عذاب دی آیات اتاریاں تے سونے صدیق اکبر دے واسطے انعام دی آیات اتاریاں تے شان اتاری تے اتاریا کی اللہ پہلا قسم پہ کھاندا اللہ دا واللیل اذا یغشا قسم رات دی جدو چھا چھا جاندی ہے جدو چھا جاندی ہے والنہار اذا تجلا قسم اس دن دی جدو چمک پیندا ہے وما خلق الذکر والانثى تے قسم اللہ او قسم اس ذات اس دی جن نے نر نو پیدا کیتا ہے تے جن نے مادی نو بھی پیدا کیتا ہے ان سحیاکم لشتا اللہ قسم کھا کے آندا ہے پیاو تہاڈیاں کوششاں وکھرو وکھریاں نے تہاڈیاں محنتاں وکھرو وکھریاں نے تہاڈیاں کاوشاں وکھرو وکھریاں نے تہاڈیاں توڑاں وکھرو وکھریاں نے ہاں جی او میاں اے جڑا جہنم ول پیا جا جاندا ہے او ظلم پیا کردا ہے تے ایک صدیق ہے جڑا جنت ول پیا جاندا ہے تے انساناں دے اوپر رحم تے مہربانی پیا کردا ہے ان سحیاکم لشتا فاما من اعطا تے جن نے اللہ دے رستے دے اندر دتا وتقا تے اللہ تو ڈر دے رہا پرہیزگاری کردا رہا وصدق بالحسنا تے سارے شریعت مصطفیٰ دی دلوں تصدیق کیتی فاسن یسرہ للیسرا اللہ فرماؤں دا ہے میں ہنو آسانیاں آسانیاں کر دیاں گا اُدھے سارے کم سوکھے کر دیاں گا میں اُدھے سارے کم سوکھے کر دیاں گا اُدھے لئی جنت بھی سوکھی کر دیاں گا جنتیاں والے کم بھی اُدھے تے سوکھے کر دیاں گا اے حضرت صدیق اکبر نے وَأَمَّا مَن بَخِلَا وَاسْتَغْنَا جنہیں بخل کیتا تے بے پرواہ ہو گیا میرے تو بے نیاز ہو گیا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى اللہ فرماؤں دا ہے میں اُدھے تے مشقتہ پا دیاں گا میں اُنہوں جہنم واسطے جناب ہاں جی رستے ہموار کر دیاں گا وما یغنی عنہ مالہ اذا ترکتا اللہ فرماؤں دا جب جہنم جاندہ ہوئے گا پھر اینو مالوں دا نہیں بچا سکے گا جس مال دو تے یہ تکبر سے بڑیائی کردہ ہوں دا سی جب جناب آ کر کے مال دی وجہ نال چلدہ ہوں دا سی اللہ دا جب میں جہنم سکاں گا تے مال اینو بچا سکے گا نہیں ہدایت آتا میرا ہی کام وائن لنا للآخرت والاولا ہاں جی او تواڈے اگلے جان دے دنیا دے جہان اے دوویں اے وی میرے ہاتھ واس میرے کام میرے قبضے دے اندر جے ہاں جی جے میں اپنا تسی اون کرو گے تے تانوں تائی ملن گے اف انذرتکم نارن تلظا اللہ دا میں پڑھتی اگ تو تانوں ڈراندا جے لا یصلاھا الا الاشقا جے دے اندر بڑا وڈا سارے بدبختاں دا رئیس بدبخت جے دے وچ جاوے گا او اشقا ساری کائنات نالوں وڈا بدبخت بندہ جے دے وچ جاوے گا اے سی امیہ جڑا حضرت بلال نوں ستاوندا ہوندا سی ایتھے ہن موازنہ پیا ہوندا ہے ایک پاسے اللہ نے رکھیا ساری کائنات تو وڈے کافر نوں بدبخت دوجے پاسے رکھیا ہے ساری کائنات دے مومناں تو نبیاں نو کڈ کے تے جڑا سب تو بڑا متقی پرہیزگار ہے حضرت صدیق اکبر ایک پاسے صدیق دا مقام دسیا دوسرے پاسے امیہ دے اوتے پیندی لعنت دے عذاب دسیا وہ سب تو بڑا اشقا بدبخت سی اور اللہ نے صدیق اکبر نو سب تو بڑا پرہیزگار آکھیا ہے اللہ فرماؤں لا یصلاھا الا الاشقى الذی کذب وتولی او سب تو بڑا بدبخت جنہیں چھٹلایا میرے دین نو منہ پھیریا ہے اے جہنم جائے واسا جو جنب حل اتقا اے جڑا سارے تو بڑا پرہیزگار ہے او ایدے تو بچا لیا جاوے گا جہنم تو بچا لیا جائے گا الذی یؤتی مالہ یتزکا جڑا اپنا مال اس واسطے خرچ کردا ہے تاکہ پاک ہو جاوے تاکہ پاک ہون لئی اللہ دے راستے مال خرچ کردا ہے گناہاں تو مولا مینوں پاک کر دے مینوں پاک کر کے بڑا ہمارے جو بشریہ تو جنت لے جاوے وما لاحد عنده من نعمت تجزا تے او پرہیزگار سب تو بڑا جیدے تے کسے دا احسان ہے ہی نہیں کہ جیدہ او پھر بدلہ دوے ایتھے اے آیت بائی جماع امت مسلمان مفسرین سب تو بڑا پرہیزگار اللہ نے اتنے حضرت صدیق اکبر نو فرمایا ہے مولا علی اتنے مراد نہیں ہو سکتے امام فخر راضی فرماؤں نے اس واسطے کہ اللہ نے فرمایا ہے وہ بڑا پرہیزگار جہاں سارے تو اندر کسی کا احسان نہیں دنیا کا گل سمجھا دنیاوی احسان وہ کسی کا نہیں جہاں وہ بدلا دے حضرت صدیق اکبر کسی دے کول نہیں پڑے انہاں دے اوتے دنیاوی احسان کسی دا بھی نہیں سی حضرت مولا علی حضور دی گود وچ پلے نے مولا علی سرکار دے اوتے حضور دا دینی بھی احسان ہے تے دنیاوی بھی حضور دیا نعمت کھا کھا کے مولا علی پڑے نے اللہ فرماؤں ہے وڈا پرہیزگار اتنے انہوں میں آنا پیا جیسے تو کسی کا احسان نہیں تو حضرت مولا علی دے نبی پاک دا احسان دنیاوی ہے سی کہ علی حضور دی گود پلے نے ایک صدیق اکبر ہے جن نے کسی کا احسان نہیں اٹھایا محض بلکہ الٹا حضور تے خرچ کرتے رہنے تے ان خرچ کیتا حضور نے فرمایا میں سارے کے بدلے دے دیتے نے مگر میرے صدیق کا بدلہ قیامت نو خود خدا ہی دے اس تو واضح نمت شان صدیق اکبر دے اندر رب قرآن چ مہر لا دیتی ہے صدیق اکبر سارے تو بڑا پرہیزگار ہے سارے صحابہ تو ود پرہیزگار ہے اللہ نے قرآن چاپنو الاتقا کیا اتقا سب تو بڑا پرہیزگار تو ہن اللہ سونا پیا فرماندا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ عزت والا وہی ہوے گا جڑا تواڈے وچوں بہت پرہیزگار ہوے گا تے اللہ سونے خود مہر لائیے حضرت ابوبکر صدیق نو سارے تو چوکھا سارے صحابہ تو ود کے اللہ نے پرہیزگار آکھیا معلوم ہویا اللہ دی بارگاہ وچ حضرت صدیق دا مقام سارے صحابہ نالوں اس واسطے ساڈا نعرہ ہے کہ پہلا نمبر حضرت صدیق ہے واسا یجنب حلتقا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى آخر چ اللہ فرماؤں والا سوف یرضا میں اینا ایک دیا گا اس ابو بکر نو راضی ہو جائے گا صدقے جاواں اے میرے پاک محبوب دی خدمت وچ صلہ ملیا صدیق اکبر الحمدللہ